خدا یار داتا سے ہو کر جو مشکو آئے دیار داتا سے ہو کر جو مشکو آئے سبا کو چاہیے اس کے قدم کو چھوائے سبا کو چاہیے اس کے قدم کو چھوائے دیار داتا سے ہو کر جو مشکو آئے اور بفیض داتا کمال سخن قدم چومے بفیض داتا کمال سخن قدم چومے حضور داتا ہماری بھی گفتگو آئے حضور داتا ہماری بھی گفتگو خواب غیب کے غلاموں میں تیرے شامل ہوں یہ خواب غیب کے غلاموں میں تیرے شامل ہوں سوگنج بخش یہ تعبیر ہو بہو آئے سوگنج بخش یہ تعبیر ہو بہو آئے یہ خواب غیب کے غلاموں میں تیرے شامل ہوں سوگنج بخش یہ تعبیر ہو بہو آئے اور ملے وہ شمع عرفان و آگہی چمکے ملے وہ شمع کے عرفان و آگہی چمکے ہر ایک تار نفس سے صدائے ہو آئے ہر ایک تار نفس سے صدائے ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ملے وہ شمع کے عرفان و آگہی چمکے ہر ایک تار نفس سے صدائے ہو سے صدائے ہو آئے دیار داتا سے ہو کر جو مشکو آئے سبا کو چاہیے اس نے